نیګه یی څوک جب غړان دی پر دابل باندې خبرې ناری کوي هی کسر هغه خورکی په ځم شریان یی وای میر دغه دی ځنی اخر نو دا خبره خودی ورته وکړه د داود علی السلام په صلی الله خو موږ نه وویل شنو داود علی السلام بار څورته وای دغه په صلی الله اوس شروع کوونه قال داود علی السلام بار ورته وای لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه لا خام اخاقت بتحقيق سر الظلم د ظلم کړی دی کبر تابع د اخر هغه ظلم در باندې کړی دی خطاب او چاته وکی دا چې وای میر لري ودغه چې مخره اور بل ظلم در باندې کړی دی بی سوال په غشتلو زم غلو سره نعجتک استاد میږي الی نعاجه وخپل میږي ته بار دا سوال چې دی د سوال تورې ذکر کی دا سوال چې دی د سوال په معنا دلته نه دی چې مر هغه د سوال پر کوم لاسته میش خوراک نو سوال کله ناروا و دا نو ظلم ولی بدل کیږي نو تعبیر په سوال ځنی وکي مراد ځنی اخستل و زم ول دی ولیا ته په الی نعاجه باندې ادي الی ورته چې شو کې نه کې شو نو سوال خدای دې چې غشتنه استاد ذکر دې دغه نعجه او د دې چې په سوال او په غشتلو معنا په اخستلو د چا د استاد نعجه و د میږي چې دا زم کې و چاته ورګاډه کې خپل نعاج ته نو سوال خپل اصلي معنا کې فرېج دی نو په دې کې ګناه راځي نو ګناه خو په دې نه راځي خو د سره ز په لور کور کوي درمو ده ته د سره سم را حضور نه ځنه خپل سوال ځنه کوم د سوال پر اصلي معنا نه دی سوال لست هغه په اخستلو په معنا دی به سوال په اخستلو سره ستاده نعجه چې هغه ستا مېر دی اخلي او بیا زموي و چاته الی نعاجه و خپل میږي چې ورزموین و ان کثیر من الخلطاء د داود علیه السلام په سلا شروع درو ان به شک کثیر بخیر من الخلطاء د شریکان څخه خجت دغه دی چې دوه نفر چې دی د بل سره شریک په یو معاملې کې نو ډیر د خلطا وسخه د خلطا دوه قسمه دي یو خلطا دا رقم دي چې زو ته په سی پر لګیټ کو قرارداد سره وکړا چې شراکت به برابر مالونه دی او ځای راو خرڅو به یو خلیتان دا رقم دي پلار امر دي دوه ورونه دي جایداد ور پاتې شو دا هم سره خلیتان په مال کې سره ګرځي به سره ویشي نو کېدای شي دا رقم وي هغه رقم په خلطا تعبیر سوی دي چې دی وس د مثال په تور قرارداد سره درلودي یا دغه شنګ دی چې څاڅه مال ور پاتې سوی دي خو پر دغه معیار ولار دي دا یو ته به مش پاتې ده بل ځنی غواړي نو دول و ان به شک کثیر ډیر زل دي سي من الخلطا د خلطا او د شریکانو څخه چې شراکت په مال کې سره ولري څه چم کوي لخامه خیابغي بغاوت کوي ظلم کوي څوک بعض هم ځینې د دوی علا بعض پر ځینو نورو باندې داود علیه السلام دا په دنیا کې دغه سعادت راغلی دی ډیر ځله مو شریکان سره لیدلي یا یې پر هغه رقم شریکان چې دوی قرارداد سره کړي چې راسه تجارت کو دا یو دا بل اک په پټه ځینې وایي برای خونو شرکان خوزه بوم یو زای دکان کو منډوال بوم یو زای دکان یا بدی ما ته د لاور مثال مالونه راوړی زه به خرڅو مو خدا غس نو یا ته زما سره چم کی ظلمی چې راڅ غایب سی برای به سر پی سی مصرف پی به زای یا ز ور سره کوم خو خلاته دا چم کی کنه یا دوه ورونه دي مثلا د پلاره میراث پاتې سوی دي دا یو ور پر جبل باندې ظالم دا غرکه نو دول دا ډیر زله پیښی دا ود علی صلوات و سلام او تول انو دی د یو قسمه څخه د قسمه څخه خلتا او دا خد عام خلتا او فبارکی ول د عام شریکانو چې دغه سپیشی دا ود علی سلام الا الذين مگر نه هغه خلق امونو چې ایمان راوړي و عملو دی عمل کړی الصالحات د نیکوي بره یو دا رکه چې دواړه شوم ایمانان خلک دواړه نه کومه خلک دغه نه پردونه شراکت سره وکي سلويشت کاله چې شراکت سره کړی ما دي ویشم دغه سي اسان چې راسه چې بالا سپینجوري اوس نو مرته نه جسو سبب د الکوان په پښه بنه سره پیرا چې زو ته سره وویش ما دغه سي ولې د دوه سپینجوري ولزم چې ویش شل من ته نه اخست هغه پلانې پی سي اس ته هغه زما هغه پلانې دکان سره هغه زما ور برده برمز به خلک شي سره ګټ کړو تجارت مکو د سرویس کولو نه ډیر اوس اخو دا مومنان د عمل صالح ته نه د هغه سره خیانت کړی دي نه هغه د هغه سره سره خوشاله مو تر وسه د کریبان دار کم دوست چې نه سره دوله د دوستان ویش ما سن نو داود علی السلام مگر نه دغه صالح خلک چی هغه خو یو پربل ظلم نه کوي کنه اکثر چې موږ د شریکان قرار یو د بل حق ته اوس کی د پیسې داسې مصرفي چې ابل ته تاوان په ورسي دا د داود علیه السلام خبرې بره وقلیل ما هم وقلیل ما بخی لږ دي هم دغه خلک نو داود علیه السلام دغه کسان چې ایمان والا یا عمل صالح والا یو بل ته تاوان رسي دا بخی ډیر لږ پیدا کیږي اکثر چې شریکان یې قرار یو شریک دغه سي دا بل په حق تجاوز کی ظلم کی کدا چې په ترجمه اوس په دې دی اس د داود علیه السلام پیسې لخه فرغه ځای ور وکړه چې دا یو فلسطین سره ظلم کړی دی ظالم دی او بیا نو ورست ورتول بر اکثر وقت په شریکان کې دغه مسله پیښیږي، مگر نه هغه شریکان چې هغه دغه مؤمنان عمل صالح کوي خلدانو به خلرج د بوت پشمار دي. دا نو خلک ویل کپ وړو کې مال کده شي لږ دی، وقلیل ما دا ما یو لا قری دغه د پاره ورزيات کې چې دغه قلیل تاکید کوو چې دا به خلرج دي، لکه موږ د کرا کوي دا رقم وقلیل ما به خلرج هم دي. تر دې ځای پورې چې خدای د خبره خلاص سو برک او وظن خیالی وکی گمانی وکی داود و داود علیه السلام چه انما بیشک فتن مج ازمایشت وکی خو پا دستر دل تا چه او یاد ازمایشت سای خدا خدی برای لسون سر و مرچ پا ما خوار ازمایشت وشو فستاغ پر برای طلب دا مخبرت وکی رب و دخبل رب است چه یه علامات بخش وکی چون غلطی را سو اسم چون غلطی را سو اسم و خر دای ولو دی راکعن رکوع کون که دا غراکعن پا معنا سر دا چا دی دا ساجد دی پر رکوع باندې د سجدې اطلاق ته مقبول کیږي. لهذا دلته خو سایت سجدې هم پر کیږي. فقهي مسله دا ده چې مثلا که فلمانځي کې سړي دغه آیت کریمه ووایي باره د سجدې رکوع ته تلي، رکوع ته په دغه رکوع کې دغه نیت وکړي چې دغه د سجدې د پاره دی، په دغه رکوع د سجدې تلاوت یې غاړه خلاصېږي. کدا یې په مضمون پوه شوست؟ اپسې وروسته چې دی سجده کوي هغه سجده خص ولاتیا د خود لمانځه کې سجده مشکو په حرکت کې نه کو کې په دغه رکوع کې د انیت چا وکي د سجده کې لاوت او کې غاړي په خلاص کني کتاب خوای چې اصلي ښه خبره خو دغه ده چې دی پر دغه انا برالي ولر سجده کې لاوت وکي بیرته راپورته سي یو دوه آیات چې لا پات دي هغه هم سي ووای اوبره وروسته بیا رکوع ته ولر خپل رکوع کې که دایس په خبر پوسې بیا خپل سجده وکي. اصلي طریقه خو هغه ده چې آیات سجده کې لاوس چیرې ولرسي سجده کې لاوس چې وکړه راپورته سي بیا یو دوه آیات درې آیات چار سونه دی وای بره وروسته بیرته خپل رکوع نو بت راځي بیا ځای غد لمانځه سجده کوي. خو کچیر حافظ دا چم وکي چې بره پر دغه ځای باندې بره ولاړ رکوع ته په رکوع کې دا چا نیت وکي د سجده کې لاوس نیت وکي په دا رکوع یې غاړه ووتل ا نور سجده چې دی وکي هغه خنه د لمانځه سجده هغه د لاوس نه کوي. کدا اس په مضمون پوس واس او یا اداره کوم کچ پر کو کیم د نیت ونه کی د سجدې تلاوت چې د منځه سجدې ته تلې هغه د سجدې تلاوت نیت هم پکې کیو کې بار د منځه غاړم په خلاصې د سجدې تلاوت غاړم په خلاصې دا د دغه رکعان څخه د خبر لته نو مفسرین د مساله بیان دی نو ګوره وخر دی ول وی دی رکعان سجده کوم کی کته و د سجدې سی ولي پر کو تعبیر وکي خو سجدې ته چې سړی ګردو مرزي کوي کژیږي کنه کژیږي نو دا کژوالې چې دی په سجده کې مرزي پر کو کې مرزي جنو دا سجده چې تعبیر په چا وکي پر کو باندې کړی دي و اناب او د رجوع وکړه د الله تعالی و طرف ته چې الله پاک زما د غلطي را معاف کړي. فدې ځکه بر غټ تفصیل دې زه پر راځم چې څل ته څه پېښ شو چې دی وای او په ماز مې استوس دا زمې چې څه خو ته معلومه سوي نه در وسه پوری تر وسه خبره شې سم را روانه ده چې بابا دغه خلکو دغه رقم ګستاخي بیا د بکول شپور دیواله مره وشتي پر دروازه نه کیږي الته هغه د ادب رقم سلام علیکم صاحب اجازه ده هغه هم نه د غشت صرف ورنه نه وته بل د اجازه خبره نه کړ هغه پر عبادت ولاړ دي او بیا خبرم دار رقم مرتشرو کړ چې ګور از موږ سره داوا د اکیات کا سم په سره راو کده عدالت کې چې غلطي ونه کې ظلم را باندې ونه کې او سم لا را بر شي غلطه به نه راشي سړی چې د یو مشر سره رغیر دغه سره رغیر لکه یوزوی چې پلار ته وایي چې بابا ماته بس هم هله راشی پر غلطه به مې نه سده کې نو هغه ورته وایي چې سپینې دي پرېس مدر نه تا ته غلطه لار شوه د زین بړي خو پلار خو د زوی دپاره ځان خوري خو هغه د یاره بله کوي نو چې غلطه لار کله ورشي نو خو دا د زوی بې ادبي ده چې ورسره کوي یا زوی ورته وایي بابا زما سره به انصاف کوي پر ما به ظلم نه کوي هغه وایي ما ستا دپاره پر نورو خلکو ظلم کړی دی زین بړي د بل دنیا مې راکش کړی ده په تا یې خورم نو پر تا ظلم زه کله کوم خو دا دغسې بې ادبۍ دي چې باره کول کېږي نو نو دلته په دغه ځای کې مال بره خبره راځي خو زیب پلار ترجمه دا رقم وایم نو فغفرنا موږ بخښنه وکړه له هو دلره ذالک د دغه خبرې چې د ورځې خو په ازمایښت کې ولوې ده مده د ازمایښت چې په دغه اوسه د دې مخبرت مو ورته وکړي فسیاله وي و ان له عندنا لزلفا ستا فکر بدای چې داود علیه السلام لکه غټه ګناه کړې ده ګناه مونږ دلته نشته و ان به شک له دغه داود علیه السلام لر عندنا فنیز موږ لزلفا نږدې کت الله یې فنیز دی ډېر قریب نږدې دی نو چې ما ته ډېر نږدې دی ګناه به کوم بخوای ته د مخبرات څه چې په غفر نه له دې څخه یا انما فتن نه کوم به شک موږ په داس میش کړی دی چې ستا وزن ته غلطی رانه چې ګناه وي رانه الله دې موږ ته ډېر نږدې بند دی و ان به شک له دې لر عندنا فنیز موږ لزلفا نږدې کت و حسن ما او شمرجع دی ته د فاره ډېر شمرجع دی چې جنت دی و حسن شایستی مآب مآب خواه مرجع تا وی چسو کرلو رو گرزی مانا نیک انجامو نیک پایل ده ده ده ده پار یا داود پس یا الله تعالی ورته یا داود و ای داود انا بشک جعلنا مشگر زوله که تخلیفه خلیفه فی الارض پا مزکت دا پاچا چه مقرر سی دیتا دا عربی دلیگات خلک امیر و ممنین چه ورتوائی خلیفه هم ورتوائی جدید الله خلیفه دی پا مزکت وس خو چدی و دغه فسقه او پجرو ته خنود الله خلیفہ نو ویل کیژنو دا خو چدی د الله تعالی چې امر دی د کوشش کی پای مالکیه دا غزم روسیس په وخت کې چې مثلا کوم حکمرانان دي د کوپارو څه چې ته کې په د مسلمانان کې تطبیق کیږي خدای راوړي دا په شکل د ترقی نوم پرږي خلکو ته ترکه به کو ترکه وکړ ته کوپار بیا یو دستور په لاس ورکړي خدای پر تطبیق بیا یې مش نه کېره سره بل دستور راوړي چې خدای پر تطبیق ورس په ورس د اسلامي ملک د کوپری ملک سندرته جوړي نو دا نه یا چې هغه د الله تعالی بندگان او غوته خلیفہ د الله ویل کیږي چې دا د الله خلیفہ دی د الله احکام د تجارب کوي خلیفہ دی چا وجانشینه توایینو الله تعالی خو زاین لري چې مرده ته جانشینو وای یعنی الله تعالی د اختیارات ورکړي چې داسما قانون دلته ته تطبیق ک نو الله پاک وته ته دغه سوی چې ا داود مشته خلیفہ کړی په پیلارد په مزک کې نو چې تاسو مش خلیفہ د څه د پاره معنا خلک بره را بوله چې ما ته سجده کوي یا فحکم ته فیصله و بین الناس ما بین څه د خلکو د فیصله د پاره خلیفہ کړی بالحق په حق سره چې څنګه تا ته په کتاب کې ذکر شوی په آسماني کتاب کې وسغه سپیڅلې کوه ولا تتبع او تابع داری مکو الهوا د خپل خواهش د سنې خپل خواهشات په ګټ کې په پیسلو باندې یا هغه چاله وای رس په یغدل نو گمراه به کې کتا عن سبیل الله دلاری صد الله څوک به گمراه کې د په یغدل زمیر و دغه متابعت د هوا راجری په یغدل کته متابعت د هوا و کې دا تا گمراه کوي ولې د انسان هوا او خواهش خو باطله باندې ځي خو ګناه او تزور نو د دې متابعت مکوه په یغدل گمراه به کې دا متابعت کته عن سبیل الله دلاری د الله ان الذين بشك هاغ خلق يغدلون چدي گمراكيجي ليكيجي عن سبيل الله دلاري د الله لهم دي در عذاب شديد سخت عذاب عذاب دي شديد سخت الله وخل قد سخت عذاب وركيجي د الله دلاري سخت ليكيجي غبلاله گمراهي کي ولي بما نسو بما په سبب دا غنه سوچ دی یره کړی د یو مل حساب او ورځ د حساب نو د قیامت ورځ ودی یره کړی دی چې دا غلطی کی احکام غلط کی د قیامت ودی یره دی نو چې قیامت یره دی حساب ورځ یره نو علاوه د تبع عذاب شدید ګول تر دا ځای خدا ترجمه ور اخلاص وسو وس د قسمه مطلب هم ته استعمالو چې چاله او تعالی د قسمه نبی علی السلام ته ودی ذکر کړل چې واذكر عبدنا داوود چې زموږ داوود بنده در په یاد ک فاغه مو په صبر په نمونه کې چاله او خو د نبیانو کار صبر دی تم صبر کوه د مکه د مشرکانو پر د بدو خبر داوود علی السلام څنګه صبر وکړ دغه خلکو څنګه غلطي وکړ سره غلطي است چې په یاد کې نه دی په یاد اوله غلطي دا و چې د مثال په تور بی اجازه و کور ته واره لکه نور ته واره پر جوان ور و سره بابا خلک پر ګیټ اجدې با چا سره دی په عبادت تخته دی په عبادت خانه کې دی خود بد و مدرې منزل او محراب نه اله تعبیر ځنی وکي دی پر جوان ور خيږي او چې ورځي بل غلطي دا د مال د ادب پر طریقه ورځي سلام او کلام اجازه نه سباله در په چیرې نه چې موږ په سره راه حل پر هغه و هم کېر کی چې د قتل د فار را لکه څکی چې پر جوان را اوښتي چې دی څو کې دا چا پر جوان دا مخمرم دا رب د اراده لري دی به ادم څورتل برال ګور بیرې ژم دا بیرې خدای غو منا چې زه پتاغه شتله مو ته خونه مغلوب سره یانو دا بلې بیا دې بیت بیا خبر ورته کړ بل د حق په سجاب کې تجاوز به تر حد نه کوي خدای بل قسم بیا دې بیت او بیا دا چې ګوره سم لاره برشه دا ګرد کې سو باندې داود علی السلام صبر وکي کنه وکي د قصې مطلب دغه او بیا پر هغه سره بیر باندې د پیسې په ځای کې د پټنه توري ته بار زر اعظم د خو د قصې هدف چاله و نبی علی السلام ته کښې شو چې ګور نبیانو دغه کار کړی مگر هو کې د دې دوه بیا د کوی فرق سره ده د مکی مشرکانو چې کوم خبرې و نبی علی السلام ته کولې د زیره و الله ول تصبر پر وکړه کوپریات و د مکی د مشرکانو د کوپریات و ولې خو نبی علی السلام ته تبع چی رسول چې ته یو انسان ته ماته و زر رسول بیا ورته تصبر د ما بیل څنګه رسول سي ملکانو سره دران خلق د رسالت ته واکه یا ایدا ورته خدایان چې درې سوش په خدایانو سره یو دانه راته جوړ کی دا قسمونه یا پر خپل خدایانو لاسونه ټینګ کی د په کاول ونه کی دا بیا د بیم مخ کی ویلې وي نو هغه خو ګرد کوپریات او پیغمبر ټول د دې پر کوپریات باندې صبر وکړه داود علی السلام چې کوم صبر کړی دی دا کوپریات نه دی فقط بی ادبی دی دا کوپریات نه دی پر دیوال وروښتن پر دیوال وروښتو څوک کا پر کیژ نه ګناکار کیژ بن او بیا دا کسان چې دی مرلک کی دی دا ملکی جی دا از بیش دا پر راغلی نو دوگو دا پر خوچ دی دا بخی گناه ندخو حالا دا غصورت ویلی جنو او نو دا بی ادبی سوی دا کارونش دا دی خیلی مجرسا پرش مال بی اجازی را واوشت بی سلام و بی کلام کشی نستر بی ادا غص خبری و دا نبی دا اتکوالی دا دا بی ادبی دا قسمت سجی کفریات ندی د مکه خلکو چې دی او وچ کوم خبرې کول هغه د کفریاتو د قسمت سوی نو پیغمبر علی السلام ته ته د دې پر کفریاتو دغه صبر وکړه لکه داود علی السلام چې دغه خلکو پر بی ادبی باندې چې کړی صبر کړی کفریات نه نو بر خصه سره وبرسه د خپل مطلب سره و د خموږ دغه د قصې چې راځي ور نبی علی صلوات و سلام ته چې شو کی تسلی ورلره ورکی چې غم ته مکه و ډیر غم جن کېږم دا صبر شری شوا د پیغمبري دی دا یو خو د پیغمبري دی دا یو نه منا ورته کښې شو په دې مضمون چې تاسو پوس واست پر دغه رقم باندې اوس نو راځم و دغه ځای ته چې د مثال په تور دغه چې وظن داود انما فتناه ګمان وکړي داود علیه صلات وسلام چې موږ دوی په چا کې واچو په ازمایښت کې واچو پتره امتحان ته د یو چا وایي لکه مثلا په مدرسه کې چې طالبان سبقان وایي باره وایي اوس نو سماهي امتحان دی نو امتحان خو څه دی اوس که طالبان غلط هم وایي وایي امتحانونه دي اوس خدای چې امتحان څه شی دی نی در عوام دیم در عوام چمونه که یالت تالیب سبق و یتواز مجی امتحان را نیجه دی و سوفه چی امتحان پا پای که میم دیش چی امتحان بوله که امتحان دی پا پای که نون دی نو دایم در رس در لفظی غلطی در وشو چی امتحانونه نجی امتحانونه نجی نو پا عربی امتحان بولی پا پشتوی ازمایشت بولی وی در شاگردانو ازمایه نشروع در ازمایشت که ورکی جی چتا شیز در کردی که جنه دی داود علیه السلام دلت دا گمان و خیال رالی چه دا قصه دلت پردازه بینی پیسلای وکره چه انما فتن ناخو بیشک مجده پا چاک اچه ولی دی پا بیتنک پا ازمایشت که چه اوه دا خو ازمایشت روان دی نو ازمایشت بودی که چنگه وسو د زموږ پر ترجمه چې موږ راوول د حکیم علومات رحمه الله پر کمن ازمیش په دغه کې اوس چې څونه بیا د بیا غو کې د پراغه سربېره باندې چشکی صبر ورته کی مګر د پیسلې په ځای کې ازمیش کوم اوس هغه دغه دی چې دلته چې وګو بیان ورته وکي ان خودسته خوشدي پیسلې په چا کول کې خو یا شیطان غوښته کیږي یا قسم وچاته کیږي واغه منکرت خدای نبی علی صلوات و سلام خالونم دغه سی البینۃ علی المدعی والایمان علی من انکره انو دلته خود شایدان نسته ورسره انو خود به برادر دغه نه نیوی میږي درلو جن خدا غته به ویلی چی تدابیر ولې زنی غواړی دا حق دی قسم اخلی نو خو فچ قسم پچ شیخ ته قسم ساغین کارو کینو خو ملامت چې ملامت سن او حق دا د چې بر خلق ملامت مخ ورواړي چې یار سخت ملامت دلته د مخ واغه ته نور واړه برای د مظلوم ته مخ ورواړي برای یار فتاغت ظلم سوی نو چې مخ هغه ته نه اړې وجه ته مخ راواړې قاضي صاحب چې دی هغه باید خصمانو ته په یوه سترګې وګرځي یوه مراعت ونه کړي دلته دا ته وهم پیدا کېږي دا بل زړه لږ چې ګر سره ماته خبرې رانه کړي مخې وجه بل تور واړه دا پر ګران د طرفداري وکړه اګر چې د مظلوم طرفداري خو حق دی چې څوک یې وکړي لیکن خو د نبیانو د شانه سره مناسب نه دی چې په دغه مجلس کې کوي د مظلوم طرفداري چې دی کوي چې د قضا مجلس ختم شي بره بیا وروسته خود به مظلوم ته وایي چې یاره ستا سره واقعي ظلم سوی د په دغه ځای کې چې مدعي مدعلیه دواړه ناستې برای وده ته مخ وراړه بره یاره ویشي په تا باندې ډېر ظلم کړی دی دغه لږ نو کوي خلاف الاولا کار چې وده چې مخ ورلره ور واړوه که دا سوخ مناسبه دا وه چې اول کې ویلي چې یاره ته ظالم یې ده ته ور واړوه مخ معنا چې پر دی ورزه ده پر چا پر دې مظلوم علي دغه لږ نه کې ورزاوالی چې دغه ځای څه معلومېږي پر دغه ځای باندې دور چې یار ازمایښت را اوس ته ورته وګوره دغه نه قدر صبر مې وکړي جدي ګرد غلطي مې وزغملي چې اخیر د فیصلې ځای رالی کرار د اخلاف راو دا کار څه اوس وجه خواته مې مخوړ دلته باره دور چې الله پاک معاف مې کړ ما خدا نه غوښتل چې د جبل په زړه کې دا وروګرځي چې ګوره داود علیه السلام د هغه طرف راته ونیوه او طرف مې نه دی نیولی خو حق یې په جانب دی مګر ظاهر خدا ځینې فهمول کېږي چې داود علیه السلام دغه اصلي ازبحث دی ګوره ما چې هغه سره مخله بالا نه راواړه و ته چې مخ ورواړه چې بس ته نو ډېر مظلوم یې دا شی چې دی دا د غلطي ده په دا مضمون تاسې پوهېږئ نو فتنه چې ده پر دغه تقریر پر دغه تفسیر چې موږ راوایه فتنه دغه ده چې داود علیه السلام وایي څونه مې ځان ټینګ کړي د دوی پر ګردو غلطۍ مې غږ نه کوه نه کوه نه کوه چې د پیسلې ځای راغلی پر هغه اخرې ځای باندې دغه قدر قدم رسوه شوی دی کرار ده دا یو لحاظ مکې ښکاره شو نو دا لحاظ کې اجتماع نه وای کړي کنه لحاظ خو دا بل حقدار دی ګر سره چې باید وسي خو ظلم پر سوی دی مګر خو د قاضي دپاره ادب دغه دی چې دوه قسمان ده ته راشي دی بیا په یوه سترګې ورته ګوري حتی مثلا زه قاضی زما د زوی او د پردي سړي زما د دښمن سره داوا ده د قضا رتبې شعبې ته چې دی رااله قاضي به دغه رقم کې داسې مراد نه کړي چې دا زما زوی او خدای خو دې راوله بچی چیرې دی هیڅ بر دی غږ نه کړي چې دواړه څه پېښه ده چیشتي داری وسه په دغه پوښتنه کې لکه دی چې یو لا نه پېژني پیسې نه چې وکړه در شعبې د باندې خایو زوی د کور ته راځي ابل پردی دی دلته بده په دغه سری واستر کډواړو ته ګوري نو دغه که قاضي لرنه کده دای وسر رغبان وکي چې ورته خندلې د ابل چې ته څوک یې زه جن پیژنم وای دغه لا د قاضي ور کم جرم دی اخلاق دی بده کار نه کی نو داوود علی صلوات و سلام څخه چې دایو نو کی خلاف الاولا کار سو یغه دغه وشته وته مخ ورور ور لقد ظلمك بس اجنه عجتک پر ته ظلم کړی دی نو پر دار کم خاده پتنیه تورې جوړ دغه د حکیم المطرح مولا تقریر چې ما درته وکي علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ وای هغه د فتنهو ترجمه چې په د فتنهو کې قصیت اشاره ده هغه کوم قصد هغه ده چې داوود علیه الصلاه والسلام خو ما پرون تستو ویل چې هغه عبادت هغه رقم کاو چې په دا کور کې پر داخل و انداز کړی چې یو سات په ته دلته عبادت کوي بیا چې هغه ورکی نو ابل ابل سجر وش ساته د عبادت ځای نه خالی کړي سړی بناش نو دای ورځ بار یا لا پاک وم خودو غن عبادت میگرته کردی د کور یو و گریز ما سخلاص ندی د عبادت وارتی ریه دو غن مسلسل عبادت ده دا داخل عبادت اللہ تا پیش بی اللہ پاک رتل دا غمز ما پا توپیق بانی دی چیز ما توپیق درسیست کم بیا نسی کوالی دول دا بیت سرکان دین خوز عبادت کوا مخالی پا کور کی بچان و خیزی گرد پا کارا چی بودی دی زخ پل آغا وزی پام نکری ابوم چی دخل گو دا پارا پیس علیکو ما دن بوت کردار او دلتا تا پر ما احسان علی داوا چاوا چی مانا دا مزما توپیق دی نو مانا دا خوز ما کار دی علا پاک برار طول چی بیاز خیر زپتا امتحان کوا مو چیز ما توپیق نید داغ تبا یو لگر از وکی آخیر برا خونو خبر دادا تیر رسول دا دې چې دا اوس دا قصه پیښه رسول چې داود علیه السلام په عبادت اخته دی د عبادت په وخت کې دغه خبر ورته پیښ رسول او په دا وخت کې چې دی دا پیسه دا رقم وکړه دی دغه قصه دی چې ان ما فتنه د داود سر خلاص چې او وای خو هغه دی د عبادت هو وتل خدول معنا ز خپل د عبادت کومه لا تا فرض ته په امتحان کې چې ما پر عبادت پر مسله باندې ناست دي دروازه بند بسته چې پیرداران اج ولاړ دي مګر چې زه غواړم چې عبادت تر کړیا کوم مغدینه جلسه وکړي نو ګورو په سلاخي ور وکړل دلته بار دی پوسو چې نه ما فتن نه هو چاله پک زه په پتنه کې واچول ولې وزوان نه ګمان یو کې داوود او داوود چې ان ما به شک فتن نه مش په پتنه و ازمایښت کې واچو هو دی چې هغه دی عبادت یو استم چې الله توفیق نه دغه کارونه بدرته پیش لکه مرتس په خپل ژوندۍ کې ملایم طالبان په دې پویږ ته به شی یو غټ مضمون را واخلې دغه رقم به ته به نو عمیق چې دا مضمون کسر وشکې رستا بیا یو غټ وخت اخلي درېب ځای له حرکړی الک بدر ته ودی جلته یو الک دی وایراس خو سرته چې الک ما ځی مړی سکی چراس ما پلر لسلی واخل نو وسرته چې دا سلی خو نظرې او چې چا زغلا ونه یو کلا و چې ورکه د خپل کې ورکه ماته بیا راو خدای ستا کار در کړی یا ګرد سره در وشکی دا ټول بیرته به راځي بیا به خبره د سره اخلي پر غزه یې مجبور را تیریش دا غر کم درې واره پیشه سوی د چې بیا زه درځه راځم بیا بل اسمان ونړیش دروازه واشه کې چروز دا د فلانی کور دی خو چې زمړ فلانی کور نه دی تاسو مشکل دی در پیشه یې نو دا قسمه څنګه نو پر ملا ورځ دا خبره بل خو نه په خبره چې دا تکي مکی مشکلات پیش یې شو یا زما مشکل راځه زما زوی نه جوړی پرغه بدن وکړ خو ته چې په غیش کې بجراوی ما بدلې تم پر کړی نو دا ګرده دا شیان پیش یې نو دلته داود علیه الصلاه والسلام ورته چې الله پاک په سړي امتحان کوي عبادت لا نشي کولای چې الله توفیقني چې دا منځ کې پر خدای به احسان نه چې الله پاک ستاسو فضل کرم چې زه دې بتخانی سو او د مسلمانانو ماجد تراوست دا ستاسو فضل کرم چې الله پاک تاسو پر سجدا پروت يم نو زما ودې اندو څه فرق دی خو هغه د سترګلري دی او غوایته پر سجدا پروت زما ودې مشرک څه فرق دی خو دې قبر ته پر سجدا پروت دی هغه دې بت ته پروت دی زه چې تاسو سجدا کوم یا لازم ده طرف نه دي ستاسو توفیق دی نو دغه پتنه داود علیه الصلاه والسلام یادول دا تقریبا د چا دی دا د شبیر احمد عثماني رحمت الله علیه دی هغه وای د پتنه خو ترجمه دغه د داود علیه السلام زو واقعي په امتحان کې الی دی واچول ما غدي ازما د عبادت سلسله را قطع کړ نو هغه خبر سید چې غاله او تعالی را تکول چې عبادت کوي نو ما په توفیق کې پر ما احسانونه ما چو الی تم زما احسان ما نه چا عبادت کوي نو ګور د اشرف علی تنبی رحمه الله طریقه هم درته معلومه سره چې د پتنه هو مطلب هغه دي چې ما نه دغه نو صبر کړی او کړو چې په سلې ظاهر علی د خلاف الاولا کار رسوس ور ایوت مخور واړه او شبیر احمد عثماني رحمت الله عليه وای چې موږ تاسو تفسیر قبلې بولو هغه د خوم دي مستند شبیر احمد عثماني رحمت الله عليه تفسیر نو هغه دغه وای هغه وای چې یاد پتنه هو مطلب دغه سو چې د خبره والا او تعالی تکلو چې دغه سی عبادت کوم دا ورځ ما په توفیق کې د ځان نه کوي د فتبيات کې د شنس و دغه چې ما خو نو زه اخته ما دي ګرد کوم را ټول کړی الله پاک دغه خبره چې د خلک را له دا وخت خلاص وسو داود عليه السلام یې په متوجه شو وي د خوښتا وي چې الله توفیق نه یاد سم منځ در کړی سم من زیاد در کریاب کینو دسیه بار استغفار وشتي چالا پاک پر خبر چ مز بعد خلو وته جو تا ته عبادت کو پرغه مت بخش وک خنیغه خونو گنا نه دنو سری خپل د عبادت بیان وراته کی شاله زل منس کو مزدا ی تسبیحات و مگر خو بیا و حسنات الابرار سیئات المقربین د نیکان خلق حسنات چ د پنیکی کی حساب د مرقرب د پر گنا بدل کیش مثال مشت د پاره چې د عوامو ښه سر په خلاصې چې دا څه شي دی چې د نیکانو خلکو نیکۍ د خاص خلکو د پاره بدي بدل کیږي. لکه مثال پاره ځکه زه مسکین یم محتاج یم په ټومې اوار کې چې باسې کومک راسره وکړي داسې محتاج یم کار مې بندې انو خلک را تیریږي یو لسی ور اچي زما یو ورور دی مثلا ډېر مور دی غټ دی هغه رالی هغه مسلی ور واچه لسی ور واچه نو لسی ورکول مسکین ته دا بس بد کار دی نه دی ګور د خلکو خیرات وکړي مگر زما د ورور دپاره بد دی چې دا ماز وز خلک بر ورته وایي چې ملا جماعت سه ورور ته لسی ورکړي نو ورور خو ته هغه خوړی چې در خوله خو دغه نه پنکور پوی لري نو ته ماته لسی ولې راکړې ستا هغې خو باید زری وای تا خو باید چې زما په ټو ټول کړی ټکوالی چې بلاکې ګر سره وکړي رضا هر څه چې فرمایي څه شي ضرورت لري ګوره دغه لسی باندې دی بد ویسي دی د نورو خلکو دپاره لسی چې پخرو دی لسی ورکړي بلا نه څه وکړم ځان خو به نه پخرم د عامو خلکو دپاره دا نیکي سوه مگر چې ما ته ځان مقرب بولي زما ځان دوست بولي د هغه دپاره دا بجي سوه د هغه رقم په عباداتو کې دی نو یو سړی چې الله ته ځان ډېر مقرب بولي نبي ځان بولي یا مثلا تر نبي راکښته کولي ځان بولي دی هم دغه دوه رکعت سنت کې زم دغه دوه رکعت سنت کوم نو دی خو د الله په دربار کې باید وشرمېږي چې نو زه چې ځان مقرب کوم زما کنه ولي دوه رکعت سنت زما غي خو باید د ورځې دوه دوه سوه رکعت عبادت الله تعالی په درګاه کې پیښ شدلې دا بل چې کوي دا بل خو د مسافر د تقرب دا وام نه کوي دی ولایت دا وام نه کوي چې زه ولیم زه د خدای د دربار چې يم د مثال په تور ډیر مقرب یم یا زه د نبی علی سلام د مسلې جانشینم نو ته چې جانشین ستا عبادت خو رابل ډیر په دا خو پوهیږي نو دغه خبره د داود علی سلام چې د استغفار وشتي پر هغه خبره پښیمانی وکړه چې الله پاک چې ما ویل چې زه عبادت کوم پر هغه زه پښیمانه الله وایي دا غل چې نو دی خو زما چې مقرب دی ان اغه آیت کریمه و ان له عندنا لزلفا و دای خو زما په نس ډیر قریب دی د سینې چې باجه کړی و خو دا خبره خلاف الاوله او مخبرات یې پروت دی موږ مخبرات ورته وکي بخښنه مرته وکړه دا دواړه تقدیر ډیر ساجم دي کته شبیر احمد عثماني سو کده حکیم المت رحمه الله سو وس نور اعظم و نور عام قصوت پر پتن ابو باندې پر دې باندې یو وخت صدا د پته په شروع کې راځي ار تفصیل به ورس راک پر کې پرغه قصه باندې اغه د سی قصه ده چې وای سلیمان علیه السلام دغه داوود علیه السلام و سلام خونو دغه عبادت پر دغه کم باندې کوله او دا خبره بره وکړه چې موږ خدای تعالی عبادت کو نه لو تعالی فز ما په توفیق کې چې ما توفیق نه نشه کولای اخو د خپل ځل کې معنا دا خبره په ځل کې ورو ګرځیدل چې موږ ما عبادت نو وس الله تعالی ګان خبرې چې د الله توفیق نه زی نسم کولای رات خې نه دی کړی په ځل کې د انسان یو رقم وس وسه ورګرځم نو دا دې چې پر منځه ولاړ دی بره یو کوتر راړه سرو زر کوتر ګرځي په پلا د فرو ځای ته راشي بیا دوری ولاړ شي انو بره خو د سړي په ځل کې د څه خو د دنیا خواته توجه کیږي د سرو زر کوتره ده چې و داخل وکړي ښکارا کې و دې خلکو ته بره ورته چې الله دغه سم خلق خلق خیر دي د خلکو به ایمان ټینګ شي چې کوتره د سرو زر یو الو چې ګرځي نو جالو بل کیږي لاس چې ورده شي چې وینه شي هغه ځینې ګوښاس و اخو تاس و ده بره په څو چابک شنو کې هغه ورته الته کې نهسته ا دای چې څور چابکی هغه ځل وری پر دیواله کې نهسته بره ځنه په څور ته کې شو چو وسې ونه څنګه خبره زنه ولاړ د چې د سیو کتل ته یو کور کې چې دی خپل چې په بل خانه بیا ځنه په څیر شيږي یو څه د صرف منځې ډیر حسینه جمیله دی ویل دل نو دی خو دی پاچا انو دی په دا وخت کې نه نیو شي زی درلودل هغه شي زی د تخان دوه لره ورک ابره د څه د شي زی په ځل کې ښه نه ست دیغه محبت ابره په دې پستلار شروع کې چې وسنه دغه شزه دی په نکاح کې په شنو چې وکړه بره دا خو شي دی یو ستایو لشکر دی لشکری دی په لشکر کې اسکار دی ګوریان میجدا دغه شته من کو حای ابره د د په جین کې دغه وخت ما حول کې دا جائز و چې د سړي د چا شزه خوښه سي بره د خاص ور کې چرته طلاق کزي به نکاح دا په عام امت کې د دا بده نه ایسیدل دا خبر د بره واغه ته درخواست ور کې بره له طلاق دا یو روایت دی وای هغه بره خو نه د بچا په بره کې سوای بره سي دی په ځل کې نو چیرې خوښه اغه لکه ته لکه مثلا زموږ چې حسینه شزه خوښ خدا بلوم خوښ دا بل نو کوم وروند یغه په جنه پوي نو خبره خو هغه اسکارونه وره ولسی نو ورته لاکه نو دغه د ننی وی شزی یوای دا بل واخست دغه امتحان دار کم په وسو چې الله دغه فتراوسن په میجو کې مثال ورته کشې شوې د چې دا فیصله بار وکړه چې هغه یو چولته چې مظلومه د ظلم در باندې کړی ولا بخو ملک وي وره وا وا خپل ځان یې فیصله وکړه نه ځنی واره طالبره دای بر اریان سو بار دلته دای په وسو ځنه داود ان مفتن نه وو د ګمان کې چې اوه تو خاله پتنی کی واچورم پس مشت کی واچور مرا پر پزم پیسلا وستو غول خدا عین دغه مثال دی فنن یوه شوز جرمن ونه خدی د اسکر خور کیدم غواړي علی دا چې درخواست وکړي چې دره طلاق کدر در طلاق کړه نو لکه زه چې مظلوم يم چې ما سیوا میژ غواړي د نن نیوی میژ لري نو خو هغه مظلوم دی معنی سره طرف غواړي چې ظلم ورته وس چاو چا د قصه داسې بیان کړي کله ایس په خبره پویږي بل څوک وایي چې یا نو اوریا چې و بره دغه ته نه دی ویل چې ما تر طلاق اگر چې په دې په مابین کې کړه طلاق مشروع وي چې چاته درخواست ورکوه خو الله تعالی چې دې په امتحان کې واچو چې ته خو نبی ته د عام امت چې مونږ ویل کې اگر چې په حکومت په امت کې خدا جائز و امت ته فار ګنا نه و د دې فارم ګنا نه و لیکن ستمر ته ډېر عالی ده نو ته ولې دغه رقم ار واتس کې چې دغه د شه زلام ورته ما تر طلاق نو نور ویا د طلاق درخواست نه دی ورکړي بره خود د جهادونه به کوله نو د دې دغه خوریا یو داود علیه السلام د دقه مندان هغه چې برایل د اوریا در سره بوزه چې سخت جنگ ځای هغه ته ورک هغه برایو ځای د جنگ ته ورک هغه د رقم جنگ را هغه ځای د سټی پټه کې برغه ار تر واسه بر لغه ونی وي ځای بر بل ځای ته ورک پر دغه رقم چې د جنگ سخت ځایونه ولېږي خو اخر هغه دوری شي اچ شي چې بر د شزه د پنی کاکړ دوم تر ځای دغه رقم دی خوښه ده د شزه د اوریا څو په دغه رقم درخواست یو کی چې را طلاق کغه ور طلاق کړ څو وایي چې یا دغه رقم چې د واسطه په جنگو کې یو ځای ته بل ځای ته چا سخت ځایونه اخر هغه شي چې د شزه پنی کاکړ نو د پتنه دلته د سر خلاص چې د پیسلا په خپل وکړه چې د یو چلته مظلوم چې داستا یو امیر لادر سغواړي هغه بر چنګوال چې ملک بره ما ځا خبره په دغه ورو او په سړي خپل ځم فیصله وکړه د یاریاس چې خپل ځم فیصله څه معنی دلته راغو ځوان داوود ان ما فتنه چې اوه زه که پاز ما یش کی واچول خو نو ما عین دغه کار کړی خدای خو هر کی واشه د ما غیر نه نیوي ما د څه وخت ته سمون دا نه وایي چې د دې سوري را وګرځي زم نه نیوي شي کوم دا دغه وخت د جن خبره ده اوس د نبی ارسن پټین کې درسلور بالا نه جراوا بل تقریر دار کم دی چې دغه اوریا چې وو هغه په دې وخت کې د شزه لپاره نکاح کړی نه و د سیو هغه مرکه ورلېږلې و مرکه چې ورته کړی و دغه شزه قوم چې هغه پلار دی ورونه یار څوک شي هغه د هغه سړي سره وکیته رسیدلی چې برابر معنا په جمعه د سمعي داود علیه السلام چې د شزه دغه رقم ولیدل د بره مرکه ورواسته نو خو هر چاته چې د بچا مرکه راسي بره د بچا مرکه خوشي بچا به بره زوم سي نو زه به خسرسم خبر ا دده مرکه خوښ کړو د کی ورکړه په اسلام کې حکم دا دی وای خطبه پر خطبه باندې د ورور سره نه کی مثلا بلا کاری او شته مرکه کړی دا اغه لا سره وکسه و نه د جواب سی و نه چې سره زه سیسته کړم زه خپل مرکه ورته کوم اخر وتم د څو در کی لاس لا کوم زه شل در کوم راکه دا کار حرام دی نو داود علی صلاتو والسلام دا پر مرکه ور ونیشل زم شو دین که حرام دی اره ته حرام نو خلاف الاولاد کارو نو اغه برکه چې و بر اخر ګده د سره خوښه کړ نو په دغه ځای کې چې ان ما پتن نه وو هغه مثال دغه څو ورته کښې شو یا دغه ملک شو ورته راغلی چې ما یو امیر د دغه نه نیو جره څواړی دلته چې د پیسلا وکړه هغه چې ځنی روانې دي چې بار نو سړي پر خپل ځم پیسلا وکړه دا یاران چې کوم پیسلا بار ورپیا سو چې ما خوم دغه خوره کې دایو شزه اوله کوزده و د اوریا غده د اسکر چې تر وسه لا نه کنه وکړ هغه ما د ګوتو ځنی وکړ ما مرکه ورته وکړ و میکړه نو د پتنې مطلب دغه شو کدا ایس په خبرو وستې سپویږي نو ګور دغه دواړه کیسې چې د اوریا یا قتل یا اوریا ته درخواست وکړي چې را طلاق یې کړه دا یې دوا د یو رقم بل هغه و چې یا اوریا لا نه کنه ورسل تر ما ځه مرکه کړو د مرکه ورته وکړ ځنی وایخسته خو دا درې سره طرز قصه چې د تفاسیر پر دې باندې رات براوی وای دا خبره غلطه ده وس نو رات څنګه پر کوي یو راجه حکیم الامت رحمه الله ابن کثیر رحمه الله سره کړ حافظ عماد الجد ابن کثیر قط مفسر دی هغه وای براوی دا قصې چې دچ دا یو رقم بل رقم د اوریا مرکی په جنگ کې مثلا الته مرس یا د اوریا سره طلاق کړل یا اوریا مرکه ورته کړو ګوره پر یو رقم قصې نه دي نو دا اکثر قصې چې د اسرائیلیات شخص سوي دا اسرائیلی قصې دي. بني اسرائیل چې په دې کې ناوله ده پیښې دي، یو څه خو حق یو څه به درواغ. ابره چې په بني اسرائیلو کې ځینو خلکو ایمان راوړي، ایمان چې راوړي برای به د مؤمنانو سره کښېنستي، برای بیا خپل د دین پخوانۍ کیسې کولې، یو څه قصې رښتیا وي، یو څه به درواغ وي، مسلمانانو به ځینې لیکلې. ابره چې دوی ځینې لیکلې، برای به نو مثلا یو صحابي به یو قصه لیکلې وه، نو د صحابي قصه چې یا بل چه به وارد بره چې رښتیا ده کنې. دا به اصل د چا سره راغلې وه؟ د اسرائیلیاتو څخه به راغلې وه. په اسلام د اسرائیلي قصې دغسې ګډسي چې اکثره درواغ هم پکښې کستانو. نو ابن کثیر وایي دا د اسرائیلیاتو څخه دولي. وایي ولم یثبت فیها من المعصوم حدیث یجب اتباعه. وایي د معصومه څخه چې محمد علیه الصلاة والسلام د هغه څخه په دې کې داسې حدیث نه دی راغلی چې پر موږ اتباع واجب وي. نو چې حدیث نه یې پکښې کې راغلی، د کومې خوا دا خبرې کې چې داود علیه السلام دا رقم کړي وو، پر بام یې د بل ښځې ته کتلې، بیا یې خوښه شوې او بیا یې ځینې اخیستلې، پر دې عقیده څنګه ساتي؟ که پیغمبر علیه السلام ویلي وای سیدینو، کیدای شي په خبره اوس پوهېږي. دی وایي چې ابن ابي حاتم دلته یو حدیث روایت کړی دی چې دا په حدیث کې راغلی دی، خو ابن کثیر وایي لا یصح سنده. وایي دغه سند ولا کثیر دی. ولې؟ وایي په هغه کې چې دی یزید رقاشی دی، دا سند نه چې فلان علی فلان رسول ته رسې، په هغه سند کې یزید رقاشی راغلی دی. د انس څخه روایت کړی حضرت انس رضی الله عنه څخه، خو یزید رقاشی چې دی وایي دی خو صالح دی، مګر خدای دی چې ضعیف الحدیث دی. د حدیث قوت د خبرې قوت جلا شي دي، د یو چا صوفي ګرفت جلا شي دي. دا زموږ د فقه مسله ده. وایي چې سړی صوفي جاهل په هغه اذان مه کوه، خو چې ورته ستا صوفي ګرفت جلا مسله ده، نور خو جاهل یا د خلکو په شبل درڅټه پورې دغه په هیڅ نه خبر. نو دا چې د اذان څخه ایست کړي، نو دلته چې دی د مسله دغه د وایي صالح خو دی عبادت ښه کاوه، صوفي صوفي خو کېدی، مګر د حدیث په سند خو نو دی نه پیدا شي پر خوله باور لغې. نبی علیه السلام دغسې ویلي لکه زموږ صوفیان جاهلان به دې لیدلي په مجلس کې وار نه درکوي. په نبی علیه السلام چې سوړي ودوړي تړي، وایي علیه السلام دغسې ویلي و مولیسه، اوس ورته وایي چې څغله در وځه. نو چې ورته وایي مجلس بیا خوانده سو، که غږ نه ورته کوي نو خدای خو نور خلک وایي نو خو دغسې ونه، خو مولوي صاحب جل وله و مولیسه، نو خو مرمدار رښتیا خبره. نو دا دغه رقم سړی دی د یزید رقاشی چې د دغه حدیث په سند کې راغلی دی. نو حافظ عماد الدین وایي براوی دا خبرې چې دا درواغ دي، دا د منلو نه کې، دا د خبره نقل کړې ده. په خازن شریف کې دغه حکیم الامت رحمه الله د خازن څخه نقل کړ دي. وایي سعید بن مسیب ویله برا ولدګی د دغه قصو چې دا په داود علیه السلام چې تړي، چې د دې روایت سعید بن مسیب کړی دي او حارث اعور کړی دي، د حضرت علی رضی الله عنه څخه دا کړی دي. چاغه داس ولول من حدثكم بحديث داوود على ما يرويه القصاص جلدته 160 جلده. نو دغه سعيد بن مسيب او حارث اعور د چاس روایت وکړه حضرت علي کرم الله وجهه، هغه خلق ته اعلان وکړ بهر الګوري خبر ده که هر چا د داوود عليه الصلاه والسلام په باره کې دغه قصه چې دا قصاص روایت کی، قصاص دغه واعظین بولي چې منبر ودرې نه اخل بخاري کله جن ور واغ سيد قران پر دې راځغري خلق جړي دغه قصاص وایي. د زموږ په کتابو کې معنا چې دا خو علمي پایه نه لري، فقط عوام پر مستی باندې راوستلې. صحابه هم وایي عجب ته سوري اواز یو، یا عجب چې نخورې، عجب شر نه سکه زو پېچ دوړې وشتې د څه کړې دوړې وته خلص کې وته خو دغه شی نه. نو حضرت علي کرم الله وجهه بر اول هر چا کده قصه د داوود علی السلام وکړ ولتر یو سول شپته درې یو کمال کزه دې پرېښد. ولی د زانی دا چې دې چې مجرد زانی ګوره سل درې وال کېږي، خو زنا به کړی چې دای د خدای پر نبی تهمت وایي چې الله تعالی نبی دا رقم کور چې شوزه ته کتل او بیا د هغه اسکار شزه په نکاح کړ، نو د حد چې یو سل شپه ته دوری دی چې دای سپه مضمون پوهیږي. نو خازن شریف دغه سوي، نو خو مې د قصه غلط تکړه. ولې وایي د حضرت علي کرم الله وجهه سعيد بن مسيب او حارث اعور دا روایت کړي چې حضرت علي اعلان وکړ بهر الګوري خلکو خبر ده که هر چا د داوود علی السلام د قصه پر دغه رقم باندې کول په دغه ځای کې لکه د قصاص چکی واعظین چکی د واعظ نصحت ملایان چکی بهر ځای یو سل شپه ته درې و ما په خبر کې رسولار ولا کس دا د نقل کړي. حقانی تفسیر چې بیا دی، حقانی اردو تفسیر دی، مولانا عبدالحق حقانی رحمه الله جوړ کړی دی، حکیم الامت په ځینو ځایو کې دغه تفسیر کار اخیستی دی. هغه په خپل تفسیر کې لیکلي برای دغه قصې چې دی دا یو کتاب دی سمویل نومیږي، سمویل خپله د عبرانی الفاظ څخه دی. نو په هغه کتاب کې وایي دا قصه ذکر شوې ده. وست دغه سمویل د کتاب نوم سو، د دغه کتاب مصنف چې دی تر ننه پورې ولاکه یا یهودو ته معلوم دی یا نصاراو ته مسلمان ته، دا چا جوړ کړی دی؟ په يهود او نصاراوي کې مشهور ده. برای دا ګرد الهامونه جد اولیاء او د تلیکل سوي دي، اولیاء او تی الهام سوي دي، بیا چا سره جمع کړي. وای دا په سمویل کتاب کې راغلي دي، نور د رسول الله سلام په حدیث کې دغه قصې نه راغلي. نو خلاص ته خبرې زما ده سو چې دغه انما فتناه چې داوود علی السلام ته پوس چې یار الله ما امتحان وکي، دغه چې د نجیب شزه د لوجه د اسکر شزه یا په اسکر طلاق کړ، یا دغه عسکر چې اوریانې مې دی یوه جنګ ته واستوه چې شهید څه ده وکړه، یا هغه مرکه ورته کړې وه ده بره بله مرکه ورته وکړه د هغه څخه یې واخیسته. در ټولې قصې چې دي درواغ دي، اصلي خبره هغه خبره ده چې یا هغه د داود علیه صلات وسلام خبره چې زه دا رقم عبادت کوم الله ورته زما توفیق نه در سره نه شي کولی، او برای دغه امتحان په وکړي چې سم لمونځ لمونځ کړي اپس بره په دعوه او په قضا اخته سو، وروسته بره دی اوس چې هغه امتحان خه دغه دی راوکړي چې د الله توفیق نه په دې کې سایخته. یا د حکیم الامت رحمه الله خبره ده چې پر دا دغه غلطی مې صبر کړی او کړی و ښه مقام یې وګټي، د فیصلې ځای چې رالی قرار مې دا یو ته توجه وکړه، یو ته مې توجه ونه کړه. موږ قاضي دا حق نه لري چې دوه نفره دا وچام ورته راشي چې یو ته مخ اړ یا بل ته ناړي، دی به دغه سیده ناست حکم به کوي چې فیصله دغه سده چې پلانې ملامت پر پلانې باندې فیصله واوتل، او ده دا یو ته لږه توجه وکړه. مظلوم ته چې یاره ډېر ظلم در باندې سوی دی، معنا دا ورکړه چې زما پر ده وسیله ده خو بل ته زړه لږېږي. نو دغه خبره اصلي ده، کېدای شي په خبره وستې چې پوهېدلی یاست چې مال په دغه ځای کې قصې دي، قصې دغه دي واعظینه کوي پر دغه ځای خو د خلکو بیا خوند پراخ دی چې پلاده سرو زورو کوترې دلته ګرځي، بیا د سړي په پښو وزي نه وزي، بیا د نیسي هغه ځنې په هوا سي هلته هلته، بیا د دیوال ته وخیژي، بیا د کوتره، بیا د ځنه ورته کښي، بیا ښځه وویني هغه بیا سر ږمنځي په یو منا کې ناست دي ډېره ښایسته یې، هغه هم د عسکر یې بیا دی کوي چې دا رقم دي. او حال دا چې ما درته وویل چې مال دا خبر کې یزید رقاشي راځي، وایي هغه خو صالح سړی و خو جاهل سړی و، په حدیث نه پوهېدي. نو د دې حدیث روایت کې باید علمای تر چاڼ وباسي د پر حدیث به ډېر احتیاط کوي. اوس هم دغه رقم دی سوپیان خلق چې دی، عابدان خلق چې دی، حدیث بیانې عالم باید د حدیث دا رقم کې چې نقد یې وباسي. نقد دا دی چې هر شي جهاده کدی د خپل سوپی ګرات او د خپل اخلاص په نبی علی السلام ستو غونه تړي. دا نو ډیر په مجلس کې ملاقات یې په امر سره کاوه، خصوصا د ازمرغه کې دا مورید امو سره کدی پیر مورید وو، بیا نو ته د کیسه ته غوښ غونه چې دا رقم رقم شیان وای په نبی علی السلام چې بره بسړي فکر ورته یوسي. نو الله عز وجل دې دغه سکاره موږ وساتي چې په انبیا او په درو وخت ورو ولې دا په جن کې دغه خطرناکه خبره ده چې حضرت علي وای یو سره شپه ته درې زه دی وهم ولا کړه سولاش کفه لا سره علي ته قصاص چې مونږ مکوي جن زموږ جن چې پر واقعیت بنا دي، پر نه اله پالتو پالتو شیانو پر قصو باندې نه دی بنا چې مال دغه واعظین چې تی د واعظینو د اکثره دغه کمی حدیث ده، حدیث پر کم باندې نه قصه ده، قصه پر کم لري، مګر عوام خو پر رخص راوستای اسمه لغه ګرد بغار وي برزان د مزکی مزکی دا ګرد شان کوي چې دا یو فلدي سره ور غړغړي کی او معقول خبرې چې تورته کوي بردی ته خوب ورشي. نې دا جن معقول خبرې چې کوي عوام ته بر خو ورشي ورمې درته وکړي بل داس کړه چې تاسو نه لاله ونه سو دي دا وسې چې قطا خو د بغار خبرو کوي مش بغار پرو جن د بغار نو نه دی جن د قصد واقعي واقعي او قوانینو نو دې سره زده کوي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.